aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 maja. Minęła 20. Anna Zalaśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Lech ukarany za burdy kibiców na stadionie. Klub ma zapłacić 120 tysięcy złotych grzywny. Ten numer został wylosowany. Taki numer już nie przejdzie. Od jutra wchodzi w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Niemodlin na Opolszczyźnie będzie miał obwodnicę. Umowa na budowę podpisana. 120 tysięcy złotych, najwyższa grzywna w historii oraz zakaz udziału kibiców w meczach wyjazdowych do końca tego roku. Takie kary nałożyła na Lecha Poznań Komisja Ligi za zamieszki na stadionie podczas spotkania ostatniej kolejki ekstraklasy pomiędzy poznańską drużyną a warszawską Legią. Już wcześniej wojewoda wielkopolski zdecydował o zamknięciu stadionu Lecha na 8 spotkań. Zależało nam na tym, by mocno ukarać bezpośrednich sprawców tych zdarzeń, mówi przewodniczący Komisji Ligi Zbigniew Mrowiec. Chcemy doprowadzić do tego, aby nasze kary były sprofilowane i skutki dotyczyły przede wszystkim tych, którzy odpowiadają za te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnią niedzielę w Poznaniu. Uważamy, że nasze kary w miarę możliwie najmniejszy sposób powinny dotyczyć pozostałych, normalnych kibiców, którzy wspierają w normalny sposób swój klub. W końcówce meczu Lech Legia przystanie 2-0 dla gości. Z trybuny zajmowanej przez kibiców Lecha na murawę poleciały race i świece dymne. Sędzia przerwał mecz, a piłkarze w pośpiechu opuścili murawę. Komisja Ligi przyznała gościom walkover. Koniec z natrętnym telemarketingiem. Od jutra zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zaostrza dotychczasowe przepisy i wprowadza wysokie kary. To oznacza, że telemarketer dzwoniąc do nas będzie musiał poinformować, skąd ma nasze dane, w jakim celu i jak długo zamierza je przetwarzać, mówi radca prawny reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB Tomasz Grzybowski. W pierwszej kolejności oczywiście będziemy mieli ten komunikat, że rozmowa jest nagrywana. W dalszej kolejności przede wszystkim dany telemarketer powinien się przedstawić, jaką organizację reprezentuje oraz skąd ma dane danej osoby. Następnie w zasadzie taka rozmowa może przebiegać już w miarę naturalnie. Niemniej na koniec rozmowy dany telemarketer powinien przedstawić rozmówcy szereg informacji dotyczących właśnie w jakich celach te dane będą przetwarzane, jak długo. Tych punktów jest bodajże 13. Nie powinniśmy już też więcej usłyszeć, że nasz numer został wylosowany, bo wedle nowych przepisów takie praktyki będą nielegalne. Ten telemarketing taki negatywny, czyli na przykład dzwonienie z informacją, że pani numer został wylosowany i teraz naprawdę przedstawiam jakieś oferty i jeszcze z powołaniem, że to jest pilne, szybko i to jest oferta, która jest po prostu tu i teraz. I rzeczywiście taki telemarketing z większą uwagą może się spotkać ze strony właśnie regulatora i to rzeczywiście będzie się wiązało z jednoznacznym ryzykiem nałożenia tych najwyższych kar. Telemarketer nie będzie już także mógł dzwonić do nas ponownie, jeśli sobie tego nie życzymy. Opolski Niemodlin czekał na tę chwilę 30 lat. Podpisano umowę na budowę obwodnicy miasta położonego wzdłuż drogi krajowej 46. Inwestycja zakłada budowę nieco ponad 11-kilometrowej nowej drogi, dwóch węzłów, 7 wiaduktów, do tego estakady i mostu. Według planu obwodnica będzie gotowa w 2021 roku. Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz mówi, że podpisanie umowy to święto dla miasta. Wiemy, jak ciężko żyje się w mieście, jakie są utrudnienia, zagrożenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, jak przez to niszczą nasze zabytki. Stąd też ogromnie się cieszę, że po tylu naszych zabiegach wreszcie dochodzi do tej wspaniałej dla nas wiadomości. Na 8 opolskich obwodnic rząd przeznaczy przeszło 2 miliardy 200 milionów złotych. Hiszpańska policja zatrzymała 30 osób w związku z nadużyciami we władzach prowincji Barcelony. 15 zatrzymanych zwolniono po kilku godzinach. Funkcjonariusze specjalnej jednostki do spraw przestępczości gospodarczej przeszukali siedzibę władz prowincji, a także firmy, mieszkania i siedziby organizacji pozarządowych w Barcelonie, Tarragonie i Gironie. Wśród zatrzymanych był były szef władz prowincji, który został jednak zwolniony. Według hiszpańskich mediów dochodzenie dotyczy podejrzeń o defraudację co najmniej 2 milionów euro. Podejrzani mieli sprzeniewierzyć fundusze publiczne, a także fałszować dokumenty i popełniać oszustwa. Jak podkreśla hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sprawa nie ma związku z katalońskimi dążeniami do niepodległości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy przelotne opady deszczu na Podlasiu i na południu kraju, poza tym pogodnie, od 8 stopni nad morzem do 11 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. W piątek pochmurno deszczowo, a na wschodzie i w centrum burzowo. W Gdańsku i Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, w Augustowie i Rzeszowie 23, w Szczecinie 24, a we Wrocławiu 25.

To na cześć tego słońca, który nadal na posterunku. Rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Afrika High Tech, kto pamięta? To złożenie talentów. Steve Spacek i Mark Pritchard ramię w ramię. Nagranie zatytułowane Spirit. Przez moment pojawiły się tam takie głosy, nie myślę o tym końcu, ale ciut wcześniej zapowiadające chór. No i ten chór właśnie teraz ujawni swoją moc. Dokładnie nie jest to ten sam chór, ale podobny zabieg, podobne wykorzystanie tej harmonii specjalnej, która pomiędzy głosami potrafi się stworzyć. Uważam, że to nagranie jest szałowe. We Go to jest tytuł nagrania. Simian Mobile Disco to jest duet, który opublikował ten utwór na swojej najnowszej płycie, a chór nazywa się Deep Throat. I to jest jedna z moich ulubionych nazw chórów, jaki kiedykolwiek słyszałam. To jeszcze jeden utwór elektroniczny. Tym razem to będzie utwór z przeszłości, a dokładnie z roku 2009. Taka pamiątka, wspomnienie przywiezione przeze mnie z Łodzi, z festiwalu designu, który nadal trwa i gorąco polecam. Wystawy otwarte do 27 maja. W każdym razie z sobotniej wyprawy do Łodzi przywiozłam takie wspomnienie. Bandido del Bandito. W wykonaniu oczywiście El Bandido, taki jest dokładny tytuł Nicolasa Jara i to była wyprawa do lat dawnych. No może nie aż tak bardzo dawnych, że ich nie pamiętamy, ale to nagranie ukazało się na płycie w 2009 roku. No a potem dużo się działo w życiu artystycznym tego chłopaka. A propos, to teraz taki artysta z Polski. Kolejna płyta, której okładkę można zobaczyć na stronie naszej, a właściwie na profilu facebookowym, gdzie PS gra. To jest sposób, aby nas na Facebooku odnaleźć. Patryk Cannon, związany ze sceną muzyczną w Polsce od lat 90. Zespoły punkowe były dobrym wstępem do muzyki, która teraz jest muzyką elektroniczną, a dzisiaj nadeszła, a właściwie dzisiaj otworzyłam kopertę, w której jest fizyczna wersja albumu, na który już zaglądaliśmy, kiedy dostałam go od Patryka w wersji cyfrowej, a zatem ze swojej najnowszej płyty, Patryk Cannon. Thank you. Patryk Cannon ze swojej najnowszej płyty Family Movies, Waves and Friends. Mam nadzieję, że w końcu nam się uda jakoś spotkać z Patrykiem i porozmawiać o jego koncepcji muzyki. No i oczywiście o tym najnowszym albumie. Nawet już jest duża szansa i pierwsze kroki zostały uczynione, poczynione. A ponieważ gdzieś echo odbijało mi się w głowie, to postanowiłam pójść za tym tropem. No i proszę, doszłam do zespołu Moderat. Moderat. Milk na naszej antenie. Przypomnę, że tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. To zamykam wraz z Moderatem wyprawy w przeszłość i teraz już tylko płyty najnowsze. Nie po raz pierwszy i myślę, że nie po raz ostatni. Nowa płyta DJ-a Koce, Knock Knock. Tego utworu w tym programie jeszcze nie grałam, a więc w pewnym sensie to taka malutka premiera. DJ Koce, This is my rock, to nagranie za nami. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przygoda, jaką jest otworzenie i przeżycie opowieści zawartej na najnowszej płycie zespołu Kirk, Ich dzikie serca. To jest naprawdę podróż z dotarciem do pewnego miejsca, rozpoznaniem planety, niech to będzie umowne nazwanie tej przestrzeni, sprawdzeniem, czy jest tam ktoś jeszcze obok nas, oprócz nas i tak dalej, i tak dalej. Niektórym z tą opowieścią mogą się kojarzyć filmy science fiction w starym stylu, Niektórym pewnie zupełnie inne sprawy. W każdym razie słuchanie nowej płyty Kirka jest przygodą fascynującą i będziemy odkrywać kolejne karty w programach alternatywnych, ale myślę, że najpełniej i najdłużej spotkamy się z tym zespołem w nocnych programach PS ze względu na charakter tej muzyki, bezkompromisowość zespołu, niechodzenie na skróty i myślę taką przepiękną wierność sobie od samego początku, czy też od pierwszego zetknięcia. Tak przynajmniej ja to nazywam i tak to odczuwam, więc jest to opinia czysto subiektywna. Napisy końcowe przed tym, jak Kirk rozpocznie dosłownie swoją opowieść na naszej antenie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Przypomnę, że w sieci na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny dostępny spis wykonawców i tytułu utworów, a także na Facebooku, gdzie PS gra. No to w takim razie startujemy w stronę ich dzikich serc razem z zespołem Kirk.